Jeżeli będę odpowiadał nie na temat, to znaczy, że nie dosłyszę. A nie przejmuj się, ważne, żebyśmy my słyszeli twój głos. Dobra, teraz już się nie uda. Mam w domu szafkę, w której trzymam wszystkie dostępne dzieła Lenina. Wbiło mi się to, to nie kpina. Myślę o tym nawet, gdy bluzkę rozpinasz. Mam propozycję z firmy płytowej, 500 milionów starych złotych na głowę. Umowa leży już tutaj podarta. W Polsce umowa jest gówno warta. Hej! Dolenie. Dolenie. Dolenie. Szufladę, w której trzymam z lewej amfetamina, z prawej aspiryna. Żona wczoraj biegała jak oszalała, pomyliła się chyba i proszki pomieszała. Mam w domu koszyk, w którym trzymam różne rodzaje grzybów. Havanagila, brat mojego kumpla, wrócił ze Stanów. Oświecenia doznał z pomieszania gatunków. Dolenie. Dolenie. Dolenie. Dolenie. Aha. Mam w domu kredens, w którym też trzymam wszystkie zebrane dzieła Stalina. Lepiej jednak można by poczuć klimat, gdyby poczytać też trochę Bucharina. Czy jak mu tam? Mam koleżankę, którą podnieca wtedy, gdy tylko używam paleca. Na progu drzwi stoję sobie i myślę, z palcem czy bez, jej się dzisiaj przyśnie. Dolenie. Dolenie. Dolenie. Mam w rządzie ministra, który gdy mówię, pod stołem w spodniach grzebie okrutnie. To często powoduje, że gubię wątek. Z udziałem Skarbu Państwa przeniosę go do spółek. Hej! Dolenie. Dolenie. Dolenie. Dolenie. Dolenie.